Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazeti, kinakuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio mimi Lomwarde ni waivuze, naanzia nchini Burundi. IMF itaka Burundi kuainisha soko la fedha za kigeni, laandika gazeti la Iwachu. Kuunganisha soko rasmi na sambamba la ubadilishanaji wa fedha za kigeni, kulifanya soko la fedha za kigeni kuwa huria ni miongoni mwa masuala yaliyoelezwa na shirika la fedha duniani IMF katika taarifa yake kwa vyombo vya habari, ili kupunguza kukosekana kwa usawa katika uchumi wa Burundi. Timu ya shirika la fedha duniani IMF ilitembelea Burundi kuanzia Machi 17 hadi 28 kukutana na mamlaka ya Burundi na washirika wengine wa sekta ya umma na binafsi kama sehemu ya mashauriano ya kila mwaka ya mwaka 2025. Majadiliano hayo yalilenga sera za kuhakikisha uthabiti wa uchumi na ajenda ya mageuzi ya kimuundo inayohitajika ili kuendeleza ukuaji, kuunganisha uhimilivu, kujenga uhimilivu wa deni, kuimarisha uthabiti wa sekta ya fedha na kupunguza umaskini, na kujenga uwezo wa kukabiliana na hatari zinazohusiana na hali ya hewa. Katika taarifa iliyotolewa Aprili 15, IMF ilionya kwamba mfumo wa sasa wa viwango viwili vya kubadilisha fedha na malipo ya juu ya kubadilisha fedha vinasababisha upotoshaji mkubwa katika uchumi. Kutoka Burundi nielekee moja kwa moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kufuatia kujiondoa kwa M23 kutoka kituo cha Walikale tarehe 2 Aprili, mabaki ya vilipuzi vya vita yameendelea kugunduliwa katika miji kadhaa kando ya eneo la Walikale Kibua huko Kivu Kaskazini, laandika gazeti la Actualite.cd. Ugunduzi wa hivi punde ulianza weekend iliyopita huko Kibua, ambapo mabomu manne ambayo hayakulipuka yaligunduliwa na wakazi wa eneo hilo. Vilipuzi hivi viliachwa wakati wa mapigano kati ya wazalendo na wasi wa AFC M23 katika kituo hiki cha maduka mawili yalikuwa kwenye maegesho ya magari ya Kibua, sehemu ambayo pia hutumika kama soko dogo la wachuuzi wa ndani, na mengine mawili katika ua wa hospitali kuu ya rufaa ya Kibua ya tano, ambayo ilitelekezwa katika ua wa shule ya sekondari ya eneo hilo, ilipatikana na kuchukuliwa na jeshi, lakini nyingine nne bado hazikushughulikiwa. Kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nilikie nchini Rwanda, ambapo kulingana gazeti la The New Times, mipango mipya ya ardhi inayoendelezwa katika wilaya ya Rutsiro na Burera inatarajiwa kuimarisha kwa kiasi kikubwa usahimilivu wa maafa katika maeneo ya milimani kwa kujumuisha hatua za kukabiliana na maafa. Mpango huo unashughulikia moja kwa moja tishio linaloendelea la hatari za asili ambazo zimezuia maendeleo ya ndani kwa muda mrefu. Kwa mjibu wa kamati ya bunge ya ardhi, kilimo, mifugo na mazingira, wilaya hizo mbili ni miongoni mwa wilaya sita zitakazonufaika na mipango kabambe ya matumizi bora ya ardhi itakayokamilika ifikapo mwaka huu wa 2025. Emmanuel Uwizeyimana, makamu meya anayeshughulika na maendeleo, anayehusika na maendeleo ya kiuchumi huko Rutsiro, aliambia gazeti la The New Times kwamba majanga, hasa maporomoko ya ardhi, yamekuwa yakirudisha nyuma maendeleo ya wilaya hiyo. Mwanzo wa kunukuu, wilaya yetu inakabiliwa na maafa hasa, huku maporomoko ya udongo yakiwa ni kero kubwa. Matukio haya sio tu yanaleta uharibifu, bali pia yanakatisha tamaa wawekezaji watarajiwa, hivyo kudumaza maendeleo yetu. Mwisho wa kunukuu, Uwizeyimana alisema. Kutoka nchini Rwanda tulikie mashariki mwa Burundi, ambapo tunazungumzia lakini kifo cha Papa Francis ambaye ameaga dunia leo akiwa na umri wa miaka 88. Papa Francis alikataa majeneza matatu ya kifahari siku ya mazishi, laandika gazeti la Nipashe, katika ishara ya kina ya unyenyekevu na maisha ya kujitoa kuwa wa kawaida, kujitoa kwa Wakristo kumradhi. Baba Mtakatifu Francis ameidhinisha mpango wa mazishi yake kuwa wa kawaida usio na fahari, kinyume na utaratibu wa muda mrefu wa Kanisa Katoliki kwa mapapa waliomtangulia. Badala ya kuzikwa katika majeneza matatu ya kifahari kama ilivyozoeleka, Papa Francis ameagiza atazikwa katika jeneza rahisi la mbao lililowekwa ndani ya bati la zinki. Kadhalika ameondoa utamaduni wa kuweka mwili wake juu ya katafalke ndani ya kanisa kuu la Mtakatifu Petro kwa watu kuaga hadharani. Badala yake waumini wataalikwa kutoa heshima zao za mwisho mbele ya jeneza lake lilofunguliwa juu, ishara ya kuwa kiongozi wao aliishi maisha ya uwazi karibu na watu wake, na sasa anawakaribisha kumwombea katika safari yake ya mwisho kuelekea uzima wa milele. Papa Francis pia ameamua kuzikwa nje ya mipaka ya Vatican, jambo ambalo halijawahi kutokea kwa zaidi ya karne moja. Atazikwa katika kanisa kuu la Mtakatifu Maria Major, yani Basilica di Santa Maria Maggiore, moja ya makanisa ya kipapa yenye hadhi ya juu kabisa jijini Roma. Tukiendelea na taarifa hii inayohusiana na Papa Francis, gazeti la The Independent la huko Uganda limesema kuwa papa mpya lazima achaguliwe na viongozi wakuu wa Kanisa Katoliki wanaojulikana kama chuo cha makardinali. Makardinali kwa sasa kuna makardinali 252 wa Kikatoliki, ikiwa 138 kati yao wakiwa na stahili kumpigia kura papa mpya papa anapokufa au kujiuzuru, kama ilivyokuwa kwa nadra kwa Papa Benedikte wa 16 mnamo mwaka 2013. Makardinali wanaitwa kwenye mkutano huko Vatican mkutano unaojulikana kama uchaguzi. Uchaguzi huo unafanyika kwa usiri mkubwa ndani ya Sistine Chapel. Makardinali mmoja mmoja humpigia kura mgombeaji anayependelea hadi mshindi abainishwe, mchakato ambao unaweza kuchukua siku kadhaa. Katika karne zilizopita upigaji kura unaweza umeendelea kwa siku au miezi. Dokezo pekee kuhusu jinsi uchaguzi unavyoendelea ni moshi unaoibuka mara mbili kwa siku kutokana na kuchuma karatasi za kumpigia kura za makardinali. Rangi nyeusi ya moshi inaashiria kushindwa. Moshi mweupe wa kitamaduni unamaanisha kuwa papa mpya amechaguliwa. Baada ya moshi mweupe kupanda, kardinali mkuu anayeshiriki katika mkutano huo atatangaza uamuzi huo kwa maneno Habemus Papam, Kilatini kwa maana yake tuna papa au tumempata papa. Kisha atamtambulisha papa mpya kwa jina lake aliyojichagulia la papa, ambalo linaweza kuwa au lisiwe jina lake asili alilopewa. Na mpenzi msikilizaji, kama unajiunga nasi kipindi hewani Dondoo Magazeti, kinakuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki, na mimi Omar Denio Ivuze. Kulingana na gazeti la Taifa Leo la huko Kenya, maseneta sasa wanaitaka serikali kuu ishughulikie idadi ya watoto na watu ambao hawana makao kabla ya kukimbilia kufunga makao ya watoto. Wiki jana serikali ilitangaza kuwa itafunga makao ya watoto mayatima na wale ambao wametelekezwa yanayoendeshwa na watu binafsi. Ilisema baada ya kufunga makao hayo itakumbatia mbinu bora zaidi ya kuangalia watoto hao. Serikali inalenga kukumbatia mageuzi kupitia Baraza la Kitaifa la Huduma za Watoto, ambalo linalenga kuanzisha malezi ya kifahari ya kifamilia na jamii. Seneta Marum Esther Okenyuri ameutaka utawala wa rais William Ruto utafakari kuanzisha makazi salama zaidi kwa watoto na makundi mengine yaliyotelekezwa. Seneta wa Kisii Richard Onyonka alisema kuwa serikali haijali maslahi ya watoto na hata watu wazima, kwa sababu baadhi wamekuwa wakiishi barabarani kwa kipindi kirefu. Naye Seneta Marumu Miraji Abdullah alisema watoto wasiokuwa na makao wamegeuka kero Mombasa, huku tabia zao zikiathiri shughuli za kitalii. Kutoka Kenya nielekee moja kwa moja chini Somalia, ambapo rais wa nchi hiyo Hassan Sheikh Mohamud anakabiliwa na wito unaoongezeka wa kujiuzuru kufuatia kuanguka kwa vikosi vya serikali katika maeneo ya kati na mafanikio makubwa ya kimaeneo na kundi la wanamgambo la Al-Shababu lenye mafungamano na Al-Qaeda, laandika gazeti la Somali Guardian. Msomi mashuhuri wa kisiasa wa Somalia Mohamed Haji Ingiris ameushutumu rais Mohamed kwa kusimamia vibaya kampeni ya kijeshi iliyoanzishwa katikati ya mwaka 2022, akidai iliendeshwa na maslahi ya kibinafsi na kifedha. Matamshi yake yanafuatia kuanguka kwa hivi karibuni kwa mji wa kimkakati wa Adan Yabal katika eneo la Shabelle ya kati kwa wapiganaji wa Al-Shabaab. Mji huo ambao ulikuwa na askari zaidi ya 3,000 na mkuu wa jeshi ulikuwa umejaa upinzani mdogo. Rais Mohamed bado hajajibu hadharani wito unaoongezeka wa kujiuzuru. Serikali ya Somalia hapo awali iliapa kuzidisha mapambano yake dhidi ya Al-Shababu, ambayo imekuwa ikiendesha uasi dhidi ya taifa hilo kwa zaidi ya miaka 15. Na baraza la makanisa la Sudani Kusini limetoa wito kwa viongozi wa Sudani Kusini kurejesha ahadi yao ya amani kupitia mazungumzo ya dhati ili kutatua sintofahamu zozote, la chapisha gazeti la World Citizen Daily. Katika ujumbe wao wa Pasaka, baraza na viongozi kutoka makanisa mbalimbali walitaka viongozi wa taifa hilo kuthibitisha kujitolea kwao kwa amani na umoja. Wito huu unakuja wakati mkataba wa amani mwaka 2018 ukiendelea kukabiliwa na changamoto, zikiwemo makabiliano ya silaha kati ya baadhi ya vyama pamoja na kukamatwa na kuwekwa kizuizini kwa viongozi wa kisiasa wa upinzani. Baraza la makanisa la Sudani Kusini imetoa salamu zake za joto na za dhati kwa Pasaka, za Pasaka kwa Wakristo wote kote Sudani Kusini na kuwataka kusameheana. Baraza hilo litoa wito kwa Wasudani Kusini wote na viongozi hasa kushiriki katika mazungumzo. Wakati huo huo, katika ujumbe wake wa Pasaka, Rais Salva Kiir aliwataka wananchi kuonyesha upendo. Na kwa taarifa hizo kutoka Sudani Kusini, mpenzi msikilizaji, sina cha ziada kwa dondoo magazetini kwa siku ya leo. Usikose kuungana nasi katika dondoo nyingine hapo kesho, panapo majari. Ulikuwa na mimi Lomwarde Niwaribu. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.